GH+. Dobry wieczór, przed kilkoma minutami minęła godzina pierwsza. GH+, pierwszy raz w środę o tej porze, właściwie noc z wtorku na środę. Dobry wieczór dla niektórych, no chyba jeszcze jednak nie dzień dobry. Dobry wieczór Państwu, Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Część z Państwa już pewnie się zorientowała, że dziś będziemy słuchać artystów kanadyjskich. Pretekst dosyć oczywisty, dlatego że w sobotę minęło 150 lat, od kiedy Kanada powstała w pewnym sensie. 150 urodziny Kanady, tak to sobie nazwijmy i dzisiaj właśnie je obchodzimy. Oczywiście artystów kanadyjskich, których można by zagrać przy takiej okazji, jest mnóstwo. To też wybierałem bardzo uważnie i mam nadzieję, że ci, którzy dzisiaj się pojawią, przypadną Państwo do gustu. Rush, zespół, który chyba jeszcze nigdy nie gościł w audycji GH+. Dzisiaj też to nadrabiam z płyty Signals New World Man. Będziemy poruszać się według klucza geograficznego i zaczęliśmy w związku z tym od Toronto. Z Toronto również pochodzi zespół z zupełnie innej epoki, bo grupa, która powstała na przełomie lat 90. i właśnie na przełomie wieków 20. i 21., a mianowicie Broken Social Scene. shepherd sees his flock is close at hand. And in the night sky, a star is falling down from someone's hand. Somewhere, somewhere, I gotta get somewhere. It's not too late, it's not too late. I gotta get somewhere. This time I will take the lead somehow. This time you won't have to show me how. When dreams come crashing down like trees, I don't know what love can do. When life is hanging in the breeze, I don't know what love can do. My heart, my heart, I gotta keep my heart. It's not too late, it's not too late. I gotta keep my heart. My love I will give to you, it's true. Powiedzieć, że to jedna z najładniejszych piosenek Neila Younga, ale nie wiem, czy to nie byłaby przesada, bo tego rodzaju utworów na koncie Neil ma całe mnóstwo. My Heart, piosenka, która otwiera album Sleeps with Angels z roku 1994, nagrany z towarzyszeniem grupy Crazy Horse, zespołu, który pomagał w nagraniach Neilowi przez wiele, wiele lat na wielu, wielu płytach, oczywiście nie wszystkich, bo część była rejestrowana solo, a ewentualnie z innymi składami instrumentalnymi. Natomiast oczywiście no, Neil Young pochodzi z Toronto, jest jednym z najsłynniejszych artystów z tego miasta, ale nie jedynym, jest ich jeszcze całkiem sporo. To kolejny, Robbie Robertson, gitarzysta, wokalista solowy, ale przede wszystkim jeszcze przed laty jeden z członków grupy The Band. I The Band posłuchamy za chwilę z kolejną artystką, jedną z najsłynniejszych artystek kanadyjskich, Joni Mitchell. Najpierw jednak Robbie Robertson w utworze ze swojej płyty debiutanckiej z roku 1987. Distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, always end up down at Nick's Cafe. I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, hang the rich. Yeah. Take a picture of this. The fields are empty. Abandoned 59 Chevy. Laying in the back seat, listening to Little Willie John. Yeah, it's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't do nothing for me. I'm a man with clear destination. I'm a man with broad imagination. You fog the mind, you stir the soul. Joni Mitchell. Right. Such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my reel-to-reel. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get. Some relay, oh, not a hit and run driver, oh no, racing away. You just pick up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. You saw a farmhouse burning down. In the middle of nowhere, in the middle of the night, we rolled right past that tragedy till we pulled into some roadhouse lights where a local band was playing. Locals were up kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner and he won't take no. He drags me out on the dance floor in there. so drunk and lead me on that way. You just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. I looked a coyote right in the face on the road to Belgium, near my old hometown. He went running through the whiskey weed, chasing some prize down. And a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes. He had those same eyes just like yours under your dark glasses. Privately probing the public rooms, peeking through keyholes and number doors, where the players slick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. No regrets, Coyote, I just get off up a ways. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. Coyote's in the coffee shop, staring a hole in his scrambled eggs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitress's legs. He's too far from the Bay of Fundy, from Appaloosas and Eagles and Tides, the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides are spelling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off out of here. I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. And with this flame, you put her in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner of the fine white lines, of the white lines. Coyote, Joni Mitchell i grupa The Band. Za sprawą Joni Mitchell przenieśliśmy się nieco bardziej na zachód Kanady, konkretnie do prowincji Alberta, bo właśnie stamtąd Joni Mitchell pochodzi. I również z tego rejonu geograficznego pochodzi Leslie Feist, artystka o wiele młodsza, ale już o wyrobionej marce. Tym razem sięgnąłem po nieco starsze nagranie, bo z płyty Let It Die z roku 2004. Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner. only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, not half of the year, well, we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, gatekeeper, gatekeeper, seasons wait for your knock. Sad song, so take me to Broadway, you take me to Broadway, you take me to Broadway, you do it tonight. And if I ever get there, I'm gonna show my chest here, so take me to Broadway, you take me to Broadway, you take me to Broadway, I'm ready to fight. No figures getting slept on, stepped on, no figures better get gone, so take me to Broadway, you take me to Broadway, you take me to Broadway, you do it tonight. I gotta get my prank on, prank on. I'm hit up with a sad song, so take me that wrong way, or take me that wrong way, or take me that wrong way, or do it tonight. I got an extra testicle, but you're skeptical about spectacle. These days, bad taste is so delectable, and the crowd is so suggestible. In the home of the showman, home of the shaman, home of the G-man, home of the comedian, home. Millions. I gotta get my prank on, prank on, and hit him with a sad song, so take me that wrong way, or take me that wrong way, or take me that wrong way, or do it tonight, and if I ever get there, I'm gonna show my chest hair, so take me that wrong way, or take me that wrong way, or take me that wrong way, I'm ready to fight. Chili Gonzalez, dwukrotnie, najpierw jako jeden z instrumentalistów pomagających Feist w nagraniu płyty Let It Die, a już teraz przed momentem jako wykonawca solowy Take Me to Broadway z albumu Chili Gonzalez 3 Presidential Suite. No i też za sprawą właśnie Gonzaleza przenieśliśmy się do kolejnej prowincji kanadyjskiej, mianowicie do Quebecu i pozostaniemy tam przez jeszcze chwil kilka, tym razem za sprawą grupy Wolf Parade. Thank you. sky and a captain. Oh, he is never denied. Still waiting, yeah. Kissing the Beehive. Utwór z repertuaru kanadyjskiej formacji Wolf Parade. Z premedytacją sięgnąłem właśnie po to nagranie, blisko 11-minutowe, dlatego że jest to jedyny utwór w całym dorobku zespołu, który napisali razem i razem też zaśpiewali jego wokaliści Dan Beckner i Spencer Crook. Oni oczywiście są znani również z innych składów, jak chociażby Sunset Rubdown, czy Frog Eyes w przypadku Spencera Crooka, czy Handsome Furs, jeśli chodzi o Dana Becknera. No ale na to wszystko dzisiaj miejsca nie znajdziemy. Niewykluczone, że kiedyś w przyszłości. Nie może być audycji o Kanadzie, przynajmniej ja sobie takiej nie wyobrażam, o muzyce kanadyjskiej bez sięgnięcia po nagrania Indian. To oczywiście będą nagrania nie stricte folkowe, ale jednak będzie słychać, że to śpiewają Indianie. Najpierw Kashtin to duet Inuitów pochodzących z prowincji Quebec, a chwilę później Buffy St. Marie, Indianka ze szczepu Cree, która w Stanach swego czasu zrobiła całkiem sporą karierę. No i po kolei właśnie ta dwójka, Kashtin i Buffy. Can't grass burner and a dog soldier. Brothers and all together are aim straight, stand tall. Buffy St. Marie. Teraz przenosimy się szybciutko do Vancouver, skąd pochodzi grupa The New Pornographers. Sure.